świata zły szyją strój. Nie daj się już dziś wie. Życie cudem jest wielki przebój grupy Desu. 22 i 7 trójek przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Tomek z Krakowa. Można by było prosić o Iron Maiden, The Number of the Beast, bo tak u nas na południu jest koszmarna pogoda z burzami, tak leje, że to chyba to faktycznie diabły tylko mogą stworzyć. I left alone. My mind was blank. Needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me. Yeah. The Number of the Beast i grupa Iron Maiden w muzycznej poczucie UKF. 2027 trójka albo ukf@polskieradio.pl. Pani Ewelina pisze: ja jak zwykle od dłuższego czasu proszę z całego serca o Red Hot Chili Peppers Under the Bridge i pozdrawiam też jak zwykle bardzo serdecznie. Przyznać rację naszej słuchaczce, że Under the Bridge Red Hot Chili Peppers dawno w muzycznej poczcie UKF nie było. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić o utwór Honey Drippers Sea of Love, Morze Miłości.

my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I've been sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I'll play all the love that I hold inside. Song for the Asking i Simon Garfunkel. I to wszystko dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze w dużym fragmencie jedna piosenka. Chciałbym zamówić piosenkę Prince'a Paper Lane dla mojej Joanki. Never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I don't want to watch that night see you laughing. Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. Dziś o 17:00. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Karol, a umiesz coś po hiszpańsku? No pewnie. No to powiedz. Hiszpańskie gołąbki z chorizo w pomidora. Ale miałobyś po hiszpańsku. Ole! Zrób gołąbki Karola lub empanada z Pascala, bo teraz w Lidlu mielone wieprzowo-wołowe kosztuje 4,44 za 500 gramów. Mielone wieprzowo-wołowe tylko 4,44, a przepisy na kuchnialidla.pl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 13:00. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Uroczysta zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było bitwą o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. W OFE zostaje niecałe 10% ich klientów, takie dane podaje ZUS. Po śmierci mężczyzny przed budynkiem szpitala kontrola w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie. Wyniki w przyszłym tygodniu. Był to największy zryw niepodległościowy Armii Krajowej i polskiego podziemia, zarazem największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Miało trwać 2-3 dni, zakończyła się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk. 70 lat temu w stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie. W samo południe rozpoczęły się uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Chwilą zadumy oddajmy cześć tym, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Podziałaj, patrz, na ramię, broń! Godzina W nadchodzi. 70 lat temu, 1 sierpnia, na ulice Warszawy wylegli tłumnie przeważnie bardzo młodzi, wspaniali ludzie. Tak mogłaby się rozpoczynać całkiem normalna historia. Ta jednak, której rocznicę dziś obchodzimy, kosztowała życie 20 tysięcy wojskowych i prawie 200 tysięcy cywilnych mieszkańców naszego miasta. Powstanie Warszawskie było bitwą o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą, o prawo do wolności, której obrona jest obowiązkiem każdego obywatela. Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sława honorowa! Kulminacją dzisiejszych obchodów będzie godzina 17, czyli godzina, w której wszystko się zaczęło. Na 70 sekund zatrzymają się w Warszawie przechodnie, staną samochody, tramwaje i autobusy. Także o 17 rozpocznie się uroczystość na wojskowych powązkach przy pomniku Gloria Victis. Weźmie w nich udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski. Niecałe 10% klientów OFE zadeklarowało dalsze członkostwo w funduszach. Do wczoraj Polacy wybierali sposób gromadzenia składek na przyszłą emeryturę. Były dwie możliwości, tylko ZUS albo ZUS i OFE. Jak poinformował prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk, do czwartku do otwartych funduszy emerytalnych zapisało się 1,577,968 osób, a uprawnionych do złożenia oświadczenia było ponad 16,5 miliona osób. Kontrola w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie. Doszło do niej po śmierci pacjenta, który zmarł przed tamtejszym szpitalem. 60-letni mężczyzna nie został wpuszczony w nocy do budynku, bo według personelu zachowywał się bardzo agresywnie. Chorego znaleźli przed szpitalem wezwani na miejsce policjanci, ale na pomoc było już za późno. Kontrolę przeprowadza Dolnośląski Oddział NFZ-u, potwierdza jego rzeczniczka Joanna Mierzwińska. Rozpoczęliśmy niezapowiedzianą kontrolę. Ona dzisiaj trwa. I wyniki najwcześniej i decyzje ze strony Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będą podjęte w przyszłym tygodniu. Placówka funkcjonuje normalnie, pacjenci są przyjmowani, także lekarze przyjmują, pielęgniarki są na dyżurach, to zostało wczoraj sprawdzone. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie w sprawie kontroli nie udziela żadnych informacji. Płomienie sięgające 15 pięter i zapadające się ulice nad ranem w drugim pod względem wielkości mieście Tajwanu, Kaohsiung, doszło do serii wybuchów nieszczelnej instalacji gazowej. Zginęło co najmniej 25 osób. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Rany odniosło ponad 260 mieszkańców Kaohsiung, ale tajwańskie media sugerują, że liczba ofiar śmiertelnych może gwałtownie wzrosnąć. Wyciek gazu w jednej z dzielnic doprowadził do serii podziemnych eksplozji, które wywołały pożary. Mieszkańcy Kaohsiung twierdzą, że wybuchy gazu były tak gwałtowne, że płomienie sięgały kilkudziesięciu metrów, a w najbliższej okolicy trzęsła się ziemia. W akcji ratowniczej prócz strażaków bierze udział wojsko. Prezydent kraju Ma Ying-jeou zapowiedział podjęcie działań, które wyjaśnią przyczynę katastrofy oraz sprawdzenie stanu instalacji w innych miejscowościach Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Najcieplej dziś ma być na Podkarpaciu i w Lubelskiem, do 31 stopni, ale tam także synoptycy przestrzegają przed silnymi burzami i gradem. Burzowo również ma być na Mazowszu, na Śląsku, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Najchłodniej tylko 22 stopnie w Zakopanem, w innych regionach od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony smartfon Nokia Lumia 930.